Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 6 lutego, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Benjamin Filip i serwis Trójki. Negocjacje polityczne w sprawie Ukrainy. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji po rozmowach w Kijowie lecą do Moskwy. Bronisław Komorowski zapowiada. Zamierzam ubiegać się ponownie o wybór na urząd prezydenta. Ostatni raz Londyńczyków było tylu w 1939 roku. W stolicy Wielkiej Brytanii mieszka już ponad 8 milionów ludzi. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji już po rozmowach w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Opracowali plan wprowadzenia porozumień mińskich z połowy września. Część szczegółów ujawnił przedstawiciel ukraińskiego prezydenta. Wiceszef administracji prezydenta Valery Chaui powiedział, że przedmiotem rozmów nie były nowe propozycje Władimira Putina czy europejska odpowiedź na nie, a to, jak wprowadzić w życie porozumienia mińskie. Wszyscy apelowali do Rosji, aby zachowała się odpowiedzialnie i realizowała porozumienia, pod którymi jest jej podpis. Opracowywaliśmy też konkretne dalsze kroki dotyczące wcielenia ich w życie. Porozumienia mińskie przewidują zawieszenie broni, utworzenie strefy buforowej i wyprowadzenie ciężkiego sprzętu wojskowego. Dokument z połowy września został zignorowany przez separatystów i wspierającą ich Moskwę. Dziś Angela Merkel i François Hollande spotkają się w rosyjskiej stolicy z Władimirem Putinem, gdzie przedstawią propozycje opracowane na Ukrainie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Bronisław Komorowski wchodzi do gry o prezydenturę. Wczoraj ogłosił, że zawalczy o reelekcję. Tłumaczył, że zachęcają go do tego wysokie oceny jego pracy i poziom zaufania do niego. Widzę w tym akceptację zaproponowanego przeze mnie i realizowanego przez 5 lat modelu prezydentury opartej o dialog, współpracę i poszukiwanie tego, co nas łączy, a nie dzieli. Traktuję to jednak jako zobowiązanie na przyszłość. Jeden z kontrkandydatów Komorowskiego, Andrzej Duda z PiS, mówi, że nie dziwi się, że prezydent dobrze ocenia swoją pracę, ale jego zdaniem to ocenią wyborcy. Jeżeli pan prezydent bardzo dobrze ocenia to, że podpisał ustawę przewidującą podwyższenie wieku emerytalnego dla wszystkich Polaków prawie do 70 roku życia, jeżeli pan prezydent bardzo dobrze ocenia to, że nie przyjął wielu inicjatyw obywatelskich, które były w Sejmie przez ten okres prawie 5 lat jego prezydentury, no to, że nie włącza się w dialog, że nie szuka porozumienia w społeczeństwie. W południe zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Partia ma udzielić poparcia Komorowskiemu. Bakteria, którą na skórze ma każdy zdrowy człowiek, doprowadziła do sepsy u nowonarodzonego dziecka w klinice przy ulicy Polnej w Poznaniu. Tak wynika z badań przeprowadzonych w szpitalu, mówi jego rzecznik Jakub Ciesiłka. W noworodka wyhodowano drobnoustrój, normalnie bytujący na skórze zdrowych ludzi. Ze względu na stan kliniczny dziecka, to znaczy wcześniactwo, zespół zaburzeń oddychania, bakteria ta mogła stanowić zagrożenie. Rzecznik placówki zapewnił też, że dochodzenie epidemiologiczne nie wykazało uchybień w procedurach postępowania. Chłopiec zmarł pod koniec stycznia, był wcześniakiem. Razem z bratem, który nadal przebywa w szpitalu, urodził się ponad 2 miesiące przed terminem. Rodzice chłopca o sprawie poinformowali prokuraturę. Śledczy zabezpieczyli dokumentację medyczną i przesłuchali matkę dziecka. Zlecili też ponowną sekcję zwłok. Pierwsza wykonana przez szpital jako przyczynę śmierci wskazała sepsa, czyli postępujące w błyskawicznym tempie zakażenie organizmu. Niewykluczone, że dziś sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla zatrzymanych bijatyce przed siedzibą JSW. Prokuratura chce, by za kratki trafiły 4 osoby. Wobec 7 z 11 zatrzymanych zastosowano inne środki zapobiegawcze, informuje prokurator Jacek Rzeszowski. Prokuratorzy wykonali czynności procesowe z 7 doprowadzonymi osobami. Wobec 4 osób zdecydowano, by wystąpić z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju. Wobec 3 osób, których rola była mniej istotna i byli niekarani, to też uzasadnia zastosowano środki o charakterze wolnościowym. Dozory policji i poręczenie majątkowe. Większość usłyszała zarzuty znieważenia i czynnej napaści na policjanta, a także udziału w zbiegowisku. Grozi im do 10 lat więzienia. We wtorek przed siedzibą JSW, w której trwały negocjacje związkowców z zarządem firmy, zebrało się około 1000 osób. Niektórzy byli zamaskowani. Atakowali funkcjonariusze petardami, racami, kamieniami i płytami chodnikowymi. Policjanci użyli broni gładkolufowej. Londyn bije rekord liczby mieszkańców. W brytyjskiej stolicy mieszka obecnie ponad 8 600 000 osób. Prawie połowa to imigranci. Ostatnim razem Londyńczyków było tylu tuż przed wybuchem II wojny światowej. Potem przez ponad 30 lat mieszkańców ubywało. Rosły natomiast miasta w promieniu 100 kilometrów od brytyjskiej stolicy. Ćwierć wieku temu liczba mieszkańców Londynu zmalała do 6,5 miliona. Ale od tego czasu znów systematycznie rośnie, głównie dzięki imigracji. Mniejszości stanowią dziś 44% populacji Londynu. Noworodek, który przekroczył w tym tygodniu barierę 8 milionów i 600 tysięcy mieszkańców, to nie przypadkiem córka Albańczyka z Kosowa i Angielki, ale na napływowej z Kornwalii. Jak się przewiduje, do 2050 roku liczba mieszkańców Londynu wzrośnie do 11 milionów. Nie jest dziwnego, że ludzie chcą żyć w Londynie, powiedział burmistrz brytyjskiej stolicy Boris Johnson, wskazując, że jego miasto oferuje kwitnącą gospodarkę, niską przestępczość, bujne życie kulturalne i więcej zieleni niż jakiekolwiek inne w Europie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Rano możliwe mgły osadzające szać. W dzień pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza na północy kraju. Miejscami na południu popada śnieg. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. Temperatura w Będzinie, Bielsku-Białej i w Blachowni minus 3. Wszystko na B. W Białymstoku, Bielsku-Podlaskim, Bochni, Brzesku, Brzozowie, Bełchatowie i Brzezinach minus 2. Minus 1 w Błoniu, Brwinowie, Busku-Zdroju, Bolkowie i Bystrzycy-Kłodzkiej, a także w Bogatyni i Bierutowie, a 0 w Barlinku, Białogardzie, Bartoszycach, Biskupcu i Braniewie. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu, Wojciech Mann, witam wszystkich słuchaczy. Program trzeci, Warszawa, godzina 6:09. Witam Państwa również Agnieszka Łukasiewicz, przy konsolecie Piotr Łodej, przy telefonach i Darek Pieruk jako opiekun całości. Poranne wydanie zapraszam do Trójki. Jak zwykle ruszyło w piątek i trwać będzie do 9:00. Jak zwykle na posterunku jest poeta Janek, który już skomentował prognozę i początek krótkim wierszem, optymistycznym powiedziałbym, który brzmi tak. Wszystko na B, Dracula na D, muzyka na 5 i do życia chęć. No i mam nadzieję, że ta chęć do życia przeniesie się na wszystkich słuchaczy programu trzeciego. now, and I hope you see. Last 3 months didn't mean the world to me. Yes, we've been side by side for both day and night. You're the last thing I see when I close my eyes. What am I gonna do? What am I gonna do when you're not with me? Oh Lord, what am I gonna do? I see, what am I gonna do? Now I'm on the road show after show, city after city. Well, I quit before. Oh Lord knows I tried. Teraz jest 6:13. Przypomnę to, co zawsze przypominam, chociaż stali słuchacze doskonale wiedzą, że można do nas dzwonić, wybierając numer 22 i 7 trójek, albo SMS-ować 71335, albo też przysłać maila, adres man@polskieradio.pl. No i właśnie ten mail już uruchomiony przynosi różne informacje. Przyniósł wiersz Janka, a także od Joanny z Wrocławia. No taką uwagę dotyczącą naszych serwisów. Joanna pisze, że nie usłyszała w wiadomościach o bardzo ważnym wydarzeniu. Dziś setne urodziny obchodzi cudowna osoba, pani Danuta Szaflarska. I prośba o interwencję. No interwencja już jest na antenie. Myślę, że państwo, ci, którzy się interesują tymi sprawami, już wiedzą, bo wczoraj, w przeddzień rocznicy urodzin, też były informacje na ten temat i w radiu, i w telewizji. No jeśli pani Danuta przypadkiem teraz o 6:15 włączyła trójkę, no to w imieniu wszystkich słuchaczy i całej naszej ekipy najserdeczniejsze życzenia. Wspaniała rzeczywiście osoba i piękna, okrągła rocznica. No i państwo się rozpisali, trzeba powiedzieć, co oczywiście prowadzącego, czyli mnie, bardzo cieszy, bo to znaczy, że mają państwo włączoną trójkę i łączą się z nami państwo różnymi uwagami, spostrzeżeniami. Na przykład Irena z Międzyrzecza rozśmieszyła mnie od razu rano, pisząc, że znajoma przed wywiadówką usłyszała od syna: mamo, nie wierz tam nikomu. No to jest świetna wprowadzająca uwaga i ta mama poszła z nastawieniem, że będą same kłamstwa na temat jej syna. Co dalej mamy w listach? Mamy pozdrowienia z zaśnieżonych Włoch od Grześka z Bielska-Białej, który co prawda kończy już szusowanie, ale za to długa podróż samochodem do Polski będzie wypełniona muzyką, którą on przygotuje. No jestem przekonany, że będzie dobrze. Tomek z Zielonej Góry pyta, czy ja nadaję z Londynu. Nie, nie nadaję z Londynu. Nadaję z Myśliwieckiej. I tutaj jest też przyjemnie, mimo że nie Londyn. Z kolei pytanie od słuchacza, który je wczorajsze placki ziemniaczane do dzisiejszej kawy i nie wie, czy to w świetle obecnych uregulowań jest legalne. Moim zdaniem legalne. Nie wiem, czy bardzo smaczne, ale legalne. I jeszcze coś było na temat poety Janka. Aha, że on powinien raczej tworzyć jako prawdziwy poeta do audycji nocnych, wieczornych, a nie rano. I jest podejrzenie, że to jest poeta niewłaściwy, bo prawdziwy poeta o tej porze śpi. No, ale to jest uwaga słuchacza, który może nie wie wszystkiego o autorach pięknej poezji. I szczególnie takich jak Janek, niezwykle płodnych. Ale się nagadałem. 6:20. Farewell to yesterday, say goodbye tomorrow. Teraz już się zrobiła 6:25. Państwo pytają, czy otrzymałem kolorową prasę, bo już są ci, którzy niecierpliwie czekają na wiadomości z kolorowego świata. No mam prasę, przeglądam, jeszcze pełnego oglądu całości nie mam, ale są już tytuły, które mogą zaciekawić. Na przykład tutaj mamy taki tytuł: Glinka wściekła na męża. No i to jest ważne, żeby kolorowa prasa zaglądała wszystkim do butów, do kieszeni, do domu, do sypialni i omawiała sprawy, które ci państwo woleliby załatwiać prywatnie. No ale kolorowa prasa na tym polega, że wszędzie się wepchnie, a potem robi szum, tylko nie wiadomo po co. Minęło pół godziny porannej audycji, jest 6:30, a więc skrót informacji, a więc Benjamin Filip. Negocjacje trwają od kilkunastu godzin, ale porozumienia wciąż nie ma. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej kolejny dzień rozmów dotyczących programu naprawczego. Jak podkreślają związkowcy i górnicy, załoga jest w stanie pójść na wiele ustępstw pod warunkiem, że spełniony zostanie jeden podstawowy postulat – odwołanie prezesa Zagórowskiego. Bo to jest człowiek, który tak zarządza naszą firmą, że my idziemy na dno. Ja uważam, że jeżeli jest zły zarządca, to trzeba go po prostu usunąć. Tymczasem zdaniem pracodawców RP liderzy związków zawodowych z JSW łamią prawo. W tej sprawie złożyli doniesienie do prokuratury. Ich zdaniem strajk jest nielegalny. Liderzy trzech central związkowych Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych zapowiedzieli rozpoczęcie przygotowań do czynnych akcji protestacyjnych, w tym do wielkiej demonstracji w Warszawie. Chcą rozmów z premier Ewą Kopacz o swoich postulatach dotyczących spraw społecznych. Rząd odpowiada, że nie będzie zgody na związkowy dyktat. Plan pokojowy dla Ukrainy przygotowany przez Niemcy i Francję przewiduje przyznanie separatystom większego terytorium niż do tej pory rozważano, pisze niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji mają dziś rozmawiać na ten temat z prezydentem Rosji. Wczorajsze rozmowy ukraińskiego prezydenta z Angelą Merkel i François Hollande'em w Kijowie po 5 godzinach zakończyły się bez żadnych oświadczeń dla mediów. Pierwsza ze stacji drugiej linii metra Rondo Daszyńskiego gotowa na przyjęcie pasażerów. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał właśnie pozwolenie na jej użytkowanie. Jest w całości gotowa. Zwykle to oznacza w praktyce, że można użytkować. W tym szczególnym przypadku oczywiście użytkowanie tego przystanku metra będzie możliwe dopiero po tym, jak będą pozwolenia na użytkowanie na pozostałe stacje. Informował mazowiecki inspektor nadzoru budowlanego Jaromir Grabowski. Odbiorę kolejnych stacji drugiej linii metra w przyszłym tygodniu. Kiedy kolejka pojedzie, nie wiadomo. Ranek, proszę Państwa, miejscami może być mglisty. W dzień pochmurno, na południu popada śnieg. Ale na północy kraju możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby w górach oraz nad morzem w porywach do 90 km na godzinę. Ojej, ale będę miał czytania, miejscowości dużo. Darek, zdaje się, szaleje. Więc tak. W Kuźni Raciborskiej, w Tarnowskich Górach i Łaziskach Górnych minus 3 stopnie. W Dąbrowie Tarnowskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Baranowie Sandomierskim, Głogowie Małopolskim. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jaki mi wpakowali zestaw miejscowości. Janowie Lubelskim, Rajowcu Fabrycznym, Aleksandrowie Łódzkim, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim i Czarnej Białostockiej minus 2. Ja nie wiem, czy ja dam radę przez te wszystkie prognozy przebrnąć. A z kolei w Gryzisku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim, Brześciu Kujawskim, Jabłonowie Pomorskim, Kamieniu Krajeńskim, Radzyniu Chełmińskim, Kątach Wrocławskich i Lwówku Śląskim minus 1. I to nie koniec. Teraz powiem Państwu, gdzie będzie 0. W Drawsku Pomorskim, Stargardzie Szczecińskim, Ostrowie Wielkopolskim, Krośnie Odrzańskim, Nowogardzie Bobrzańskim, Górowie Iławieckim i Lidzbarku Warmińskim. A o Suwałach ani słowa. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę wieczorem. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. I niskie ceny od Lidla! Dziś same rarytasy, a zaczynamy od brytyjskiego sera Stilton z niebieską pleśnią, jedynie po 7,99 za 220 gramów. 7,99 oraz wielu innych brytyjskich serów w wybornych cenach. I sery na przystawkę! A na obiad świeży królik bez podrobów po 15,99 za kilogram. 15,99 i sprzedany! Lidl. Co tydzień coś nowego. Brytyjski ser Stilton 7,99, a świeży królik 15,99. Szukasz kremu, który spełni wszystkie twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo piszą, a często w tych listach występują państwa latorośle. Nie wiem, czy to jest zawsze prawda, czy to jest taka próba dotarcia do mnie przez moją słabość dla dzieci. No bo dziecko to takie właściwie ukrzywdzić nie wypada. No bo na przykład pisze Justyna, co prawda to nie koncert życzeń, ale gdyby było pod ręką AC/DC, to ja bym bardzo dla mojego 5-letniego synka, który właśnie stał lewą nogą, nie jestem pewien, czy 5-letni synek rozróżnia AC/DC, ale może tak. Będzie dość ostro, choć nie AC/DC za chwilkę, więc niech 5-letni synek wstanie prawą nogą. I mam jeszcze drugiego synka, Mateusza, którego mama Magda pisze, że leży w szpitalu w gdańskim szpitalu z synkiem, który jak usłyszał głos z radia, nagle przestał kaszleć. No nie wiem, czy ja mam taki rzeczywiście dar, ale jeśli radio pomogło Mateuszowi w oddychaniu i w kaszlu, no to jesteśmy tu wszyscy naprawdę bardzo szczęśliwi. Oh, propozycję, żeby pan Wojtek te gazety, które czyta, nie nazywał kolorowymi, tylko pstrokatymi, bo kolorowe to takie fajne, a te to taka prasa jest pstrokata. No, ona jest rzeczywiście pstrokata i wszyscy mówimy, ojej, beznadziejne te sensacje, tanie i plotki, a nakłady? No ciekawe, jak to jest, czy my to kupujemy, czy my tylko tak zaglądamy przez ramię w salonie kosmetycznym, czy u fryzjera, czy u dentysty w poczekalni? No nie wiem. Ja dostaję rano zestaw prasowy i tej niepstrokaty i pstrokaty. Państwo jednak proszą o wybieranie jakichś informacji, które tu się znajdują. Proszę bardzo, ja jestem gotów. Pani Rubik, to jest ta szczupła pani od mody, podobno boi się prawdy o sobie, bo zerwała pracę nad biografią jej. No, nie wiem, o co chodzi. Pewnie ten, kto to napisał, też nie wie, o co chodzi, ale napisał. No i mam też ranking całowania. To jest naprawdę kolejna próba wejścia w prywatne życie gwiazd. Chociaż wydaje mi się, że niektóre z tych osób ze ścianek to marzą o tym, żeby napatoczył się fotograf i zrobił zdjęcie, które potem będzie w tym. Nie wiem, czy akurat ci z państwa są najgorętsze pocałunki. Między innymi nie mogą się od siebie oderwać pani Rozenek i Radosław Majdan się nie mogą oderwać i to dokumentuje zdjęcie, a także, i to jest groźnie trochę brzmi, pani Herbuś z Mariuszem Trelińskim się całują i napisane jest pożera ukochanego. Na zdjęciu jeszcze nie jest pożarty, ale nie wiadomo, musi uważać. Down I go. Ja mam taką propozycję. Jak ktoś ma urodziny, to czy może w tym dniu być ustalony dla niego dzień wolny w pracy i nie musi wstawać? Ja dzisiaj mam urodziny i mi się strasznie nie chciało. Pozdrawiam Trójkę kochaną i wszystkich pracowników. Ale oczywiście, że tak powinno być. Urodziny to powinien być dzień wolny. Ja bym dorzucił imieniny, ewentualnie jeszcze rocznicę ślubu, coś. No ale no, na razie ustalmy, że te trzy dodatkowo. I to przecież nie wpłynie jakoś tak bardzo na ekonomię kraju, bo to nie tak, że cała Polska stanie, tylko ci, którzy się urodzili tego dnia, tak jak dzisiaj, 6 lutego i już, i mają wolne. Bardzo jestem za tym. Piszą państwo w różnych sprawach, między innymi Jacek napisał, że muzyka zadziałała pierwszy raz od wielu piątków. Żona wstała tak wcześniej, problem z tym, że nie zrobiłem zbóż na śniadanie, jest lekka awanturka. I pyta z Gdyni Jacek, czy inne śniadanie robić. Robić inne śniadanie, uśmiechać się, podlizywać i załagodzić tę awanturkę. Śniadanie bez zbóż, no to nie jest w porządku jednak. No i mamy znowu ze szpitala, to ja nie wiem, jeśli to jest prawda, to jest fantastyczne. Anka z Lubelszczyzny pisze, że od kilku dni leży w szpitalu, jest już po operacji, dzięki Trójce szybciej wraca do zdrowia. Słuchawki na uszach, a w nich muzyka i tak dalej. Aniu, no to szybkiego, żeby zdrowie wróciło na stałe. Head high, protest line, freedom scribbled on your sign. Headline, New York Times, standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey your secret. With the NSA, in God we trust, or the CIA, standing on the edge of a revolution. We won't give up, we won't go. No i kończymy prawie pierwszą godzinę. Zostało 7 minut do 7, ale jeszcze zagramy. Obserwujemy ptaki, staramy się zrozumieć ich zachowanie. Tymczasem to działa także w drugą stronę. Ptaki obserwują nas. Ptaki obserwują nas, ale tak naprawdę chyba nie rozumieją naszego zachowania. Obserwują nas z ciekawości, ale tylko te, które nas się nie boją. Bo są ptaki, które żyją w lasach i tam trudno się spodziewać, że się przytrafi ktoś, kto będzie nas obserwował bez strachu. Wszyscy się człowieka niestety boją, ale te ptaki obserwując nas czasem zbliżają się. Zwłaszcza te ptaki, które żyją przy gospodarstwach, w mieście. One mają trochę mniejszy respekt do człowieka, mniej strachu, więcej zaufania. I tam zdarzają się ciekawostki. Tam rzeczywiście może się przytrafić, że ktoś sprzątając coś w ogródku będzie miał towarzysza do tej akcji. Może to być młody ludzik, młoda pokrzywka czy młody kos, który wyraźnie będzie obserwował, co ten człowiek robi i po co. Zdarza się, że ptaki zaglądają do domu przez okna. Bywają oczywiście te zderzenia z szybami, ale to jest jakby zupełnie inna historia. Raczej mówimy o tym, że ptak potrafi przez okno zajrzeć do mieszkania, popatrzeć, co tam się dzieje tak naprawdę w tym dziwnym świecie. Zdarza się, że ptaki zaglądają do luster. Jest takich przypadków sporo, kiedy pliszki, zwłaszcza pliszki siwe, walczą ze swoim odbiciem w lusterku, czyli najpierw odkrywają świat człowieka gdzieś tam w lustrze, a później widzą odbicie drugiej takiej samej pliszki, no i walczą z tą pliszką. Bywa, że walczą ze swoim odbiciem w szybie. Jeżeli jest odpowiedni układ światła i cieni, mogą zobaczyć swoje odbicie, także to zaglądanie do ludzkiego świata kończy się jakąś sprzeczką z własnym odbiciem. Ale ogólnie, gdybyśmy sobie tak popatrzyli na ptaki, które są inteligentne, to z całą pewnością wrony siedzą w parku czy na kraju gdzieś lasu i obserwują człowieka. One obserwują tego człowieka. Dobrze wiedzą o tym ornitolodzy, że szukając ptasich gniazd należy sprawdzić, czy w okolicy nie widać wrony, czy sroki, czy kruka. Dlatego, że jak my się schylimy i coś tam będziemy sobie manipulowali na ziemi i odejdziemy, to z całą pewnością wrona, sroka, czy kruk przyjdą i sprawdzą, co myśmy tam robili. Na pewno sprawdzą to miejsce, więc jest to niebezpieczne. Wiedzą o tym ornitolodzy, którzy obrączkują ptaki, czy kontrolują ptasie gniazda i muszą na to uważać. Więc jesteśmy obserwowani. Też wydeptanie trawy potem ułatwia takiej wronie czy krukowi znalezienie tego miejsca, gdzie myśmy byli, co myśmy tam robili. Więc to też trzeba o takich sprawach pamiętać. Poza tym wrony w mieście uczą się różnych dziwnych zachowań. To, co wiemy, że kiedyś wpisano o tym w książkach, że myśliwy, który szedł z flintą, to powodował, że wrony uciekały, a jak szedł bez flinty, to się nie bały. No teraz się na wrony nie poluje, więc one nie mają tego typu wiedzy, ale kaczki już mają. Ta sama kaczka, która w parku miejskim jest z ręki, jeżeli wyleci poza miasto i będzie w terenie gdzieś tam nad wodą, jest to sezon polowań, zobaczy człowieka, będzie uciekała z odległości 150 metrów. Chyba, że jest to człowiek, który wygląda na to, że jest turystą, jest kolorowo ubrany, sobie idzie, prawda, beztrosko, wtedy może być tolerowany. Widziałem takie przypadki, że nawet myśliwi to wykorzystywali, bo stali sobie na łące, tak jak kosiarze kiedyś i dopiero kiedy leciały kaczki, wyjmowali flinty, które mieli za sobą ukryte i te kaczki już nie mogły zwiększyć tego dystansu, były w pułapce. Więc to dowodzi inteligencji, niesamowitej inteligencji. Te ptaki wyciągają wnioski z tego, co my robimy, jak my się zachowujemy, komu można zaufać, a komu nie. To był oczywiście dr Andrzej Kruszewicz, który tym razem za pośrednictwem Darka Pieroga opowiedział nam o tym, jak ptaki nas obserwują i czy z tego wyciągają jakieś wnioski. Jak Państwo słyszeli, wyciągają i są mądrzejsze niż nam się może wydawać. No to ta zapowiedziana piosenka, która jedzie do końca tej godziny.